道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる ام لکاری خوگرتویی واکت بله و دیاره چون که ام زنیاریانه دونه نبو و دیاره لنین پک هاتو ای هاوار او کسانه چند شیطن باور ناکم که کسی شان هبی بتوانه او بینایه لبر بگریتو اگر اوی که سخته باشترین اگر لیسته بله امش او من با دلنیا کاته و که هشتا او بینایه وکو سنگره بکاره هنن بلام کشکه لوایا او بینه چندین خالی کوری دروس کردوا اتوانم چاو دیری صاحب استی او نو چیب کم لیک جارا سر رای اوش اگر زور بجولیتو اوالوانه که کم ببینی نامه او کار رو باد ما بسم اوایا اگر لپشت مو دنگی پیان بی اوانا زانم ابی کچیب کم دلم زور خیرالی ایا دنگ کشن یا لبست تیگشتم لسه ابگر رو باشو نسره ککی خو لدوی پنج خوله کیتی رو دوباره پیاندی پیوه کما سلاو سی نیستو دنگو بسی ایو چونه؟ ایم هشتا بازاره پی لوانه ایمه لکاری پاسوانی که از آی زور قرستر بیه چون که باشو خریک ارو خیر برو ببری نبو دکانه کیتی زور باشو تیگشتم اتوانی همو هشتانم پی بلی که او بو لباری بکاری نریزن جیره که ایزان بله کاتی لمالپری روچیکان لباری خیزانی نوسترادو لکولینو مانه کرد او بو او سی کسی ناسی و کلسر او بو اوانی جی چکن لپاسوانکانی نوسترات زانی مانوان پاسوانی تایبتی او کچن که پاسوانی کچا که انا کرد لکاتی که درنگی شوی یکی مانی نو منیش دوینه او کچن هروها لو کاتشا او توانا کی بزرا بله اما لیسته که تازه پاسوانه تایبت یکان دو اندامی نوی تیایه اما نایابه باشه براستی اوان زنیاری تازه هن هیا خود پاسوانی تایبت و دیار پاره ایکی زوری هیا اما شماره ایکی زوره با پاسوانه کردن یک کچ و دیار کچکی خوی زور خوشه بی یان لوانه یکا گرنگی که زور بابا توانا که چون که با هوی او توانه یوا باوشی گشتوت او پای خلکانی که زور هن که رقیان لو سرکوزنانی باو چیدی باشا بلام بو چی هاتون بشاری ورکشین؟ پیم وابی لبر مزاد خانه که گورم شیزو کو پا بله آفه لراسیه من زور کمش ای هاوار او من چیم اگر بیرم لو کرده اتو که بو چی کچکی سراغ بو چی لیوکشین ماو تو اوه امان توانی پیشتر بکاری هندنی زنجیره که بلوزی اگر ایکی دیاره پیم هوا بی او بچه لبر مزاده که یوکشین هاتو بخاره من هر بیرم بتوانا پیه کردو اتوانی پیشبینی ده هاتو بکا بجوری آگام لکارکانی ترم نما بپی مال پر راو چه کن بی ام کچه حزکا همو اندامکانی لشوی بروف کن اندامی جستا؟ چاو سورکان؟ بله بکاری هنری زنجیره که با هوی کاری کی تایبتو پیوندی کردو با خیزانی نوسترات یعنی ایزانی چاو سکرکان لمزاده که افروش کچکی نوسترات گرنگی بکرینی او چاو نایا اگر وابی بکاری هنری زنجیره که دوشتی یەکەمیان تۆڵە سەندنەوەیە لە ئێمە و دووەمیان گەڕانەوەی چاوەکانی هاوڕێکانی شاڵ. ئایا توانیتان چاوە سوورەکان بدزن؟ بمبورە، دڵنیا نیم لەو کارە، چونکە لە کاتی مەزادەکە سەرپەرشتیارەکە ئامێرێکی دەست بەسەراگرتنی خستە سەری. کۆرتۆ، تۆ لەبیرتەکە چاوە سوورەکانت کۆپی کرد؟ من کۆپیم کردووە. ئێستا کۆپیەکەی تۆ لە بری توانایی هێن. ئایا ئەتوانی شوێنی کۆپیەکە دیاری کەی؟ ئەگەر دەست بەم لە کۆپیە ڕاستەقی نەکەوە ئەتوانم. دۆزیمەوە. تێگەشتی، شتی هەیە بە هەمان شێوە لە دووری 2500 مەتر لەو ئاراستەوە. کەوایە بەکارهێنەری زنجیرەکە دەبێت؟ ئەبێ خێرا بکەین، چونکە کاریگەری ئێمەکە لە ماوەی چەند کاتژمێرێکی تر نامێنێت. نەخشەو پێیە لە باکووری باکووری خۆراوە لە دووری 2500 مەتر لە هۆتێلی بین ستاک. گەورەم، با من بڕۆم. تکایە. باشە، بەڵام منیش لەگەڵیم. باشە. باکۆ ماتشیشی زبوو، ئێوەش لەگەڵمانی. شا، تۆ لەگەڵ کورتووی شوێنەکەتان ئاڵەگۆڕکە. زۆر باشە. ئەسڵاو، ئەمە تۆی بەرزکینوە؟ بەڵێ، تۆی کی؟ من یەکێکم لەو کەسانی کە هاوڕێی کۆرابیکام لە کارەکەیە. ئەتوانی سێرێکی ئۆتۆمبیلەکە بکەیت؟ ئێستا هێڵەکە دابخە و بە هێواشی شتێکت پێ بڵێ. دەستی ڕاستە بەرزکەرەوە. هەستی گوێگرتنی زۆر مەزنە. ئەتوانین ئەم توانایە لە بەرژەوەندی خۆمان بەکاربێنین. ئەی پێشتر ئێمە لەم شوێنە نەگەڕاین؟ هۆتێلی بیتش تاکل یەکێکە لەو شوێنانە کە خێزانی نۆستراری تیامایەوە. بڵێ، کاتێک شان لەو شوێنەی کۆڵیەوە، ئەوان لەو شوێنە نەمابوون، هەر هەموویان ڕۆیشتبوون. لەوانەیە ژوورێکی تریان گرت پێ بە ناوێکی ترەوە، بە وریاییەوە جوڵەکانیان گرتبوو. دەنگی بارانەکە نایە لە گوێم لێبێت کە چی ئەڵێت، بەڵام چەند کەسانێک لێرەن و گفتوگۆشەکە نەشوێنێت. بە پێ هەنگاوەکانیشیان بێت ژمارەیان پێنجیان شەش کەسە و کچیشیان نەگەڵایە. ئەوان بە پێچەوانی ئاراستەی ئەو بینەر و خاوانە ئەڕۆ. ئەمە نایابە، من و گۆل مەشقێکی زۆرمان کرد. سەرەڕای ئەوەش هیچ شتێکم نەبیست. ئەمە توانە تایبەتەکەی منە. وا دیارە کۆرەبیەکە بێهیوا بووە، چونکە داوای لە من کرد بۆ ئەو یارمەتی بەم. بەڵێ، ئەو حەزەکە هەموو شتێک بەتەنها خۆی بکات. ئێوە نیە؟ بەڵێ، ڕاستە. ئەی تۆ، تۆ بکوژی یان چی؟ وا بووم، بەڵام تۆ چۆن ئەزانی؟ بە هەنگاوەکان تا زانی. تۆ بەرەو لای من ڕائەکەی بە شێوەی ئەستین تۆ. ئەس چی؟ ئەستین تۆ ئەوە دەستەواژەیەکی میوزیکیە، واتای ئەوەیە کە بە زۆر گوێت لێیە. من حەزەکەم بە شێوەیە ڕێبکەم کە دەنگی نەبێت. سەرەڕای ئەوەش گوێم لە هیچ هەنگاوێکی نەبوو. بەڕاستی هونەرەکە سەرنجڕاکێشە. ئەتوانم لەوە تێبگەم کە بۆچی کۆرابیکە بتوانە بەتۆ. زۆر باشە، بە پەرۆژ نیم بۆ ئەوەیان. ئەوە تۆ بەڕاستە؟ بۆستە. ئەوانەوەتان لەو بەرەوە لە دووری 1000 مەتر، زۆر دوور نین لێمانەوە. ئەتوانی هەنگاوەکانیان جا بکەیتەوە؟ هەموویان هەنگاوەکانیان جیاوازە لە یەکتری. با سەیری بکەم. کیلوە؟ کچەکە لێرەیە و لەگەڵ هاوڕەکانیەتی. ئەوان شەش کەسن و بەخێرایی ئەجوڵێنەوە. ئەو پیاوە قش سەیرەشیان لەگەڵە و شتێکی تریش هەیە، کەسێکی تریان لەگەڵە کە دوێنێ لەگەڵیان نەبوو. پێم وابێ سەرۆکەکەیانە. ئەتوانی شێوەکەی بۆ باسکەی؟ چاکەتێکی درێژ و ڕەشی لەبەرایە لەگەڵ خاچێکی پێچاوانە لەسەر پشتی قژی بەستۆ بە دواوە و ڕەنگەکەی ڕەشە. بەڵام ناتوانم ڕوخساری ببینم. ئەو زۆر بەوریایی و جوڵاکە. من زۆرە ترسم نایارم بڕۆم بۆ ئۆبەر بۆی ڕوبەڕوویان ببمەوە. بامە قسەی لەگەڵ بکەم. باشە، ئێستا تۆ لەکوێی؟ من لەبەردەم بینەی مووتوبام بەرەو گەڕەکی کۆنتینێنتاڵە چەند. وێستگەیەکی نزیک لەوەیە. ئەتوانی بە هەمان شەمەنەفەر لەگەڵەوەم بڕۆی؟ ئەگەر خەڵکێکی زۆری لێبێ لەوانەیە بتوانم. لێرۆ، بەرەو باشتر بڕۆ. باشە. سێری چۆن لەگەڵە لە هەمان شەمەندەفەر؟ ئەم شەمەندەفەرە بەرەو کاسوورە چێت. منیش لە بەشی دوای شەمەندەفەرەکەیام. ساتور، ئاراستەی مەزادەکە لەوێیە. هروا اوتيلش كتيا منه بله بله تيجيشتم إليزا براسي من زور بيزار بملام كارا يتر تواو بزور كاتيكم دسكوي بو ويلا قلصا كاكا مسري بم باشا بلام عمله وباشر كاكاد لقلا وشران جرانا بسر برم من خاتون يونم خوشوه بلام جيتر ناتوانم بيب قموه سيري امجلك إليزا براسي زور جوانا باشا كمي آرام بقرد كايا بمزوانا كاريكي باشر دوزمها او چیه؟ خزمت گزاری جورکان اوی پیتا لپیشی درگاه که بجای بیالا باشا استاش کاتی نخوارده ای هاوار اوی خیره کاری کتر بدوست ما وزی زور پیویستم نیه با اون کاره بلام پیویستم بکاری که باشه رو با ایلیزا و ام هاوریانه بخیو کم او جوره کارش خورسه میدوست ما هیچ خم تنه به بم زوانه کاری که تازه دوست ما دابزی اوان لوزگیلی بر دابزی استبر و درچه دوکانی سالو ماهو اما خرابه هوتیل کمان لو آرسته ایه او تو براسته و تزانیوانا کجوره کمان گوریوه بل افراد بل اما خوش نیا اما خیره لیره بروید ابی امجل اگل خوما برم ویزگه که راسو خول پیش مانه نزیکتر بینه و باشتر نیا نخیر اگر زور نزیک بینه و اوان هز برقو چینا که ایم نکن گون او مودایی که همه پرزگاری لیب کم لنوان وزگکه اوم شونی خومانه ابل مودایش هرش بکم اگر بمه هیچ کسی که بینی من نکن ونیو چرکم پیویسته بوی هرشکی خوم کم اوش دور زیادتره بو اوان حتا اوکو خواین لهرشکم نبن تن هشتی اگر سرنجا راب کشید جال جالو که کنه خویانن رجولتو به یمنیت خوارو برز کرو تو بلی برون اوی پلاب که انسرو اوی با کامال دزگیریان که لنزیگ ببیننو و اوی یارمتی من بر پاکونده کاتی که دزگیریا که این همو زانیاره که لباری او بو بدز بین فرمانتا پاشان نو بو نگا او به تهاوتی با تو بی بابره آن بره هتل کارون و زوریش خیران تو بلیب تو این با اتو بیشونیان که بین ایمه لقره بالغی اگر با پی بروین و هست کم باشتره بی کورا بیکا لیره تارب کن تا پیندیتیم پیو آکم باشا بوستا کورا بیکا بیروکی ایکی باشم هیا پیتالم بوستا منو سنتره سول نویزگا که این او ششکسا برو باکوری خور آوا چون ازانم واشونیان کوم بوستا تو شونی آنا کمی؟ اما مترسی دارا اگی نا تیبینی تکن هر ایست بوستا لگل توما خطکی داخست چنگم جیا چن بیوینه یا؟ اما چیا؟ تو بلیوانه نینجا بن؟ اما جگه خیره اجولتا بخیره چل کیلومتر لکجیره که برو کجیر دو چه اولا ناو اوتومبله من چاوره مکر کاری که ترب دوزمه و بلام استاو کارسو دینیا هر امرو وزم کراهینم لیوریو گون لشویا لدوی کورابیکا و روشت و تی تو توزه چاوره که بلام من نتوانم هیشتی نکم و ببه هیشتی دانیشم من برو تی لکاروم بلام زور زور قربالغا جیرم خواردوا ای هاوار تی گیشتم شوین کورابیکا کمین راکا دیر راکا خیراکا چاو دیدی مانا که؟ لکیو اما خرابا من هر بیرم لعامان جاقی پیش شو اکردوا بکاره نری زنجیره که لپیش مانا ویانا دو اویا نو بو نگا با کنده کرتو بی شو نامان جاقب کور فرمانتا بینی تان من تنها سه برای که خیرم بینی بلام دانه که انو کلانه خوشارده تا اوی تریشی انو تن پشتی سپلکوی چاکر بردوام بن لبکارینانی گیو باش جال جالو ککر ورم مرگی خواتان نکی کورا بیکا فوزاری اگر ممزان ایم لیره این نا تو ایم تنیا برنگری امینو نا بیم تنیا اوب که ای باشا کوابی یه هموش دیم یا هیش دیم گون نوالی بردن تا لیکم تو آوازیرم نشون کود نیوه مویا نیم خوش من تکایا باشا اما او کوریه که باستانه اوی تریانو تلی بیا خود درخا او ایو چی تانوی؟ او خلاتی که مافیا کن لسر ایم دیان نابو والو شایو چی؟ او تو براستا؟ باشا بو چی؟ ایسه ایم چی بکن سرو؟ دستیان ببستنا فینکس، هنم اما یه تو بیبو تیلی بینشتا بید ای باشا نبیل نیان برین؟ نخیر من مطمئنم به هستکانی تو اگرم دوانا پیوندیان هم به وزنجی به دسته پا اوه به هشتا وزنجی بیان هلو من بو مای مطمئنم به هستکانم ناکر من پرسیار اکم هیا بو چی کسانه کچن که ایس پیوندی اکیم به اوانیا؟ سر رای اوی استابن کرای بلام ام سرن چه زور تونده بوچی؟ اما خوی پرسیاره که چون که هیچ پیوندی چان به ایمونی نخیر ببیر گردنو لو کاره اونده آسان نیه پال نرکان من بچن وشه باز بین کاره که من پیم باش نیه اما کمی نابو نخیر اون نج نامونیه آیا اما کلیلی تیگشت ننخون؟ او بازی چیه که؟ بابا رو تلک بروین چاور ری هاتنی فینکسو آنی ترکی اگر هولی حالات نیانی اوار نیانی فرمان تا نبروی اوان نستاوریان محمدن اوان نابی نزیکن بینو اگی نا اوان تیوی نیمانکن هروها دنیا برو لوی خود بتواکی بشاری تا نفرت پیویست آرام گری خوراگر بی ازانم بلکو تویشتی نازانی راونا نسر کشیه کد اوانی تری خستم بترسیه وا ازانی بو چی اوان خواهن بده سوایاو رگان نبا دیاب کهی؟ چون که اگر ایسا تو دزگیر کد او هیچ کسی نتوانه کمالی جال جالو ککن بوستینه داره بردن هیچ مروبه نتوانه بو همیشه یوریابه اما تاقی کدنوی برگگت نه اما چاوره کن بله ایسکوالا اولی کیوه؟ اولا می پیوند یکم نایتو اما بکر هنری زنجیره کنیا؟ نه خیر بلام لناو لستکه ها بو دیواره درو من زور باشم لکاره کما چندین جا لدوخی ناخوش عرزگارم بو چند هسته هی لم دو خانه سودیه بیو یسا جستکم پی ملکه و من رزگار ما بی یک هنگاوی تر بینی او باش مشیره کمت کم بگیر من کومل پرسیارم لطو هی بوی بی براسی والام بیتو یکی لحورکان تان که پاسوانی تایبت زنجیرک بکاره هنه استا اولی چوه او تو باسی چیه کهید ایوه کن پیان بلین ایوه ازانن کمی لگا خیزان نیسرا دکارکم والامی پرسیارکم براو اگی نبو جاری دهاتو دستا چا پیشگینم لگا تو ما و تم جولانه کهی برای چی بواست والامی پرسیاره کم براو دی باشه او بوگین چی بسر هاو من مبسم او پیاوز لیه که ایو دزگیتان کرد چی؟ او حالاتو نازانم دوحتر چی بسر هاو دی تر بولم نپرسی ای هاو رپاسوانه کاری تر الکچون اوانی سال بارا گسترش یکی خوامانن منی جسا بوویتو درو من لگل مکا اما راس یکی لم دوخانی سای چون دروب کم پیان بلیا با دو باره من پرسیار لطوب کمو بکار هی نری زنجیر کلکچوه من نازانم تو باسی چی اکی هیچ باسوان اکمانی زنجیر بکار بینه کوتا پرسیار لیکم ای کسی که لدلتاو خوش ویز بی بلاته وا. اگر کسی کی لوش شوی هب و اکاری کی لمش شویم نه کرد. که وقت او نوی الیزایا چند جوانی شد براستی نرمونیان چه؟ اگر دست لپرشه که الیزا بنوا دو جار پیم و تیکا لشونی خون نزول چی بوی زنیاره که دست کن لباری با کاره نریز نجیره که؟ بگو من وای باز کردی کاری که بیزار کره بی بوی لرگی فیشه که یادوار یکانه و زنیار یکانه بی اگر اشترسن و نای تقینم او تو گمجی یاد چی؟ دخیره که؟ کوایا رخصاری تو بام شویا برس کردی که ناوشی و تم لبیر ناشی تو تابم دستانی خومت کشم لکوتایی چه تکانی جال جالو که کن بکوشه که وی جینیان اشکره کرد و کورا پیکاش دگل کد دا پیش برشیه کد بو اوی گونو کلیوار رزگاب کد و دیار شر یگلا کرو که خریک دست بیه کد